Борис примирливо перевернув долоні. Натовп засміявся. Лямур обійнявся з Борисом. «Вітаю, Боря. Бажаю всього найкращого. Нехай вашу сім'ю береже Бог». Гості задоволено зачмихали. Бабахнули пляшки з шампанським. Хтось ривонув віват, але Лямур не зважав на простягнуті руки з келихами, а кілька хвилин стояв, засунувши до задніх кишень долоні, відкопиливши губу. І, як всім здавалось, упивався своєю нетривкою до смішного мізерною перемогою. Тільки його погляд блукав головами. Ілона відхилилась назад, спостерігала за Андрієм із напівсутіні, тому невідомо було, чи хвилюється вона, але те, що їхні погляди пересікались, то це було точно, як і те, що Андрюха внаправду замислив щось. Іноді присутнім видавалося, що для Андрія та Ілони існує оцей простір, і вони в міру своїх почуттів і вчинків, непередбачених дій, окупували його, похвилинно терзаючи невідомість нудною мовчанкою. «А зараз до столу, дорогі гості!» – зацокотіла свекруха, обіймаючи за талію Нору. Гості зіжмакали цю тривалу паузу, загрюкавши стільцями. Проте Лямур уперто продовжував стояти, засунувши руки до задніх кишень джинсів, закопилюючи губу. Борис спробував порушити цю неприємну мовчанку і люб'язно, трохи грубувато запитав: «Щось не так, Андрію?» Лямур прокашлявся в кулак, зігнувшись і затрусивши плечима, потім глянув знизу вгору на Бориса. Він був напівголови нижчим, але ширшим у плечах, значно молодшим. І, протягуючи розбірливо слова, добираючись з трудом до зрозумілої відповіді, заговорив: «Братани, мені б не хотілося починати, але кілька годин тому якісь попаддічі монашки, хрін їх розбере, з католицької місії, правильно знайшли Лаврентія. Всі, ну хто не знає, той нехай розкаже кожному, хто він такий, цей Лаврентій. Він ледь живий і не знає, чи оклигає. Значить, його побили, сильно побили. Перед цим у мене з ним була розмова. Досить неприємна, але не ворожа, тобто...» Лямур осміхнувся знову, якось зігнувся, почухав потилицю. «Майже не ворожа. Склалося так, що я зобов'язаний цьому чоловікові життям. Ви знаєте і розумієте. Ви знаєте і не мені вам розповідати, коли це трапилось. Маю надію, ви всі добре поінформовані». Він обвів усіх хитрим поглядом і з лукавими іскорками сміху у самих зіницях. І хто знав цей погляд, той розумів, що доброго вже чекати нічого. Лишалося сподіватися, що гнів упаде на плечі чи голову когось іншого, якщо не самого Лямура. Хто добре його знав, той давався диву. Як Андрюха може так багато говорити? Але він і сам дивувався, звідки беруться слова. Бо навіть до останнього моменту не думав, що почне тягнути за Лаврентія. І він продовжував, уже трохи випинаючи груди: «А значить, повторюю, я йому зобов'язаний. З багатьох причин мені б не хотілося починати гнилих, нечоловічих, немужських розбірок. Бо надто поважаю цю сім'ю, котрій багато чим зобов'язаний, щоб скоїти щось нехороше. І навіть по такій причині, як сьогоднішнє свято. Тому прошу, нехай той, хто це зробив, просто відшкодує енну суму на ліки. І на тому пов'яжемо». Борис стояв, пробиваючись потом. Хоча того страху, тієї безпорадності, як по приїзді, у ньому не було. Він перехопив безжальний погляд Ілони, що світив на нього з-під колони, переконуючись, що вона справді до цього не причетна. Облизуючи губи, Машинально обтираючи чоло, він спробував загладити неприємну тему і взяв за лікоть лемура. Андрій вивільнив руку, глянувши небесними своїми очима на гостей.